الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دل جل جلاله من غوطة قربان عظيم احسان جل جل جلاله من غوطة انتخاب دو علوم نبویہ دو پارا کڑے او بیا دام دا اللہ جل جلالہو عظیم احسان دے مونگا و تاؤ سبانی چدا ایام ایام دو کھوٹیان دے وزائی ردی بانے کی پدے کی آرام و پیشی او پدے کی دو دنیا پکار روزگار و پیشی تاغیب وزائی بانے مونگا و تاؤ توفیق راکر او بیا د خپل کتاب د ذکر لپاره د خدای لپاره زموږ انتخاب اعلان کې دا بیان او بیان کوم نن هغه د آرام لپاره او الله تعالی موږ ته توفیق راکړه موږ خپل آرام او د بیان کې د دنیا په کار روزګار کې صرف کړي چې موږ ترجیح ورکړه د الله تعالی د لغو کتاب د ذکر کړو او خدای دا الله جل جلاله کرم دې موږ او تاسو باندې زه اصول تفسیر شروع کړو نوروان دي زه غواړم خبرې تاسو خدمت کې راځو ان شاء الله دا غي موږ او تاسو خیال ساتو نو فائدہ هي فائدہ او استفادہ هغه زیات کی یو خدا زمونږ استاد ته نیت هغه خالص وي او د نیت او د اخلاص په اړه چې تقریبا پرون تفصیلی خبره کړې ده او استادانو صاحب په کافي باره څه پکړل دي چې پای باندې د اضافه د زیادت ضرورت هم نشته ان شاء الله موږ او تاسو اخلاص سره د خپل وخت اغه نو قرآن مجید د ستر په د کوټه نه پار کې توقو ما اوس په دې بنیاد باندې چې الله تعالی جل جلاله زمونږ رضا شي او قرآن مجید چې اغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرام او ائمه د تفسیر چې هغه څنګه فهم کړی چې الله جل جلاله موږ ته د هغه په فهم نه چې استفاده کوي دا الله جل جلاله د کتاب سره زموږه نسبت او زموږه تعلق په دغه حواله باندې موږ شي مخص په دې بنیاد باندې د دې لپاره نه چې څو مسائل هغه موږ مدار کړو او ټول قرآن مجید ته اغېنه سره کړو د دې لپاره نہ د اسلام سره خدمت ته نہ دا څنګه د اکابر او د سلف او د مشایخ طریقه ده که اوسو مکرې سره بنیاد ورته او بیا ټول قرآن مجید ته اغه نه قاوي او اصل مرکز او محور او اوسو مسائل دي د ټول قرآن مجید خدمت ارزونه مقصود ده چې ابتداء او اخر تر انتها پورې حضرت شیخ ابراهیم الله علیه و فرمایل شیخ سرفراز خان صدرت رحمه الله چې زمون مقصود دا د قرآن مجید خدمت ده چې ابتداء نه واخلي تر اخره پورې ان شاء الله دا خدمت یو شانتي وي پای کې سکه تحقیق وي پای کې نحوی تحقیق وي پای کې د ضرورت په موقع باندې بیان د قانون نزول وي او دارنگی چه آیتون او دکیتون کو فرنیت کی تعلق سدے او ربط سدے دقی بیان بھی تکم زیدہ دا تفسیر پا باق کی مغلق کرنی چه اغی مردار و قدار قیدی او درست چه ایمی تفسیر دا اقوال قرآن کی صحیح دی کو جهاد په خلراشي دا طریقه ده چې دا پر اثر پوری یو شان ان شاء الله په ځکه اعظم باندې قدر اراده باندې دا خپل وخت دا د قرآن مجید د تفسیر لپاره دا یې د ذکر لپاره او دا کې په د قصوم لپاره بعضی اختلافی مذہب پائے کے دہاں نواز فضلات الموکر سرے نحقا با فکر زائقی زائق وزائبان راہی او پائے بانی با انشاءاللہ تر سہادہ پوری تفسیر قرآن راہی ولیکن ہاں مسائل بنیاد نکر دو وقت پر تکی تکی تکی ہاں فضلل اور تو قرآن مجید اور تون احادیث دہاں نکاوو وزه راځي په دې کې اړیا حضرات موکفي او دا به څه دلایل دي مختصره دا به ان شاء الله زه په ځای باندې موقف موقباني راغلم او پر خبره دا چې تعلیم او تعلم ذاتي او شته جفا کشه ده نظر کې ما تاسو ته دا د ځان چار کې سره د دې تور کا زه آرام کوم نه ما آرام کوم لیکن باقي مشکلات په بعض مسائل نه لا اړیکه نه کته فرق کې باقي دا خپل مقصود هغه مقصود ګرام ته کوو تنظیمي اعتبار پر بعض مسائل دي الحمدلله د موږ وصف کریم مرغورو مدرسی دی انتظامی که مولانا عبد الرحمن صاحب دی یا مولانا عبداللہ صاحب دی یا دانو مرگری دی بدا اغیی پورا کوشش کاری اصال زمانگا ملمانی ای فیل پر کاف تجد کس مصد تکی ہوئی نا دروحے پہ اعتبار باندی نا دا آرام پہ اعتبار باندی نا دا بیجائے پہ اعتبار باندی تحیز کس مصد تکی پرنی ولیکن بعد بسم اللہ دار کی چاہیے کہ بلے دا صبر نہ ہو دا تحمل نہ لاغین بکار دا سکر پکایا زدائی مقصود بتاسو بے اکرامی نی اور بے انتفاقی اور بے توجودی اغبنی کو مشکلات پر نبت اغب مشکلات کو مشکلات نہ ہو پکایا اور پر زان اغبا دا صبر او دا تحمل لاغی آبی کول بلے پکایا ان شاء الله زموږ په ټولنه د وقور او امنیت کې ده چې تاسو باید د صبرای او د بې تحملای مظاهره کوئ بلکې ان شاء الله د صبر د تحمل او د جفا کشای د هغې مظاهره وکوئ ها ډېر ډېر ورځې الحمدلله دا سړی د اخلاص برکت دی په لږ وخت کې دا اداره هغه طرقه یې پرسته وغوښمان حران کې لکان دي نوځوانان دي کومه تجربه په کار نه هغه د تجربه مهارت په نشته لري په الوتې کلاس کې ستاسو د اخلاص په مرحله ده دنه نو کار روان دي په کوم غني کار باندې څنګه د دوره تفصیل کوو شاید چې باندې مسئله کې وي هغه حالت هغه فکر کوم بدل په دې جماعت باندې چاته نو په دې باندې یو هغه سرپار هم تر هغه لوی سرپار سرپار سره راوړو د لاهور لوی لاهور آی په دې باندې راځره او پای کې موږ راځو سب وې یې چې په کوم مړی کار باندې دای په کیو او دا ساری جنگ په کې څه کوي کار کې وو باندې موږ مګري چې هغه په کلیه براله په پړ براله چې په یاد راځي هغه تر به تاسو هغه طالبان مرګور او دې کوم د مجاهدې او دا هغه مجاهدۍ اثر دی د هغې برکت دی او د درس کا ملګرو هغه اخلاص دی چې په ډېره لږه موده کې الحمدلله دا مدرسه د دې حالت هغه برکت ورته ورروان دی وخت وخت باندې کافي چې ځای د سجلی شي د تعاون کوشش هغه کوي انشاءالله تاسو به هم د خپل تعاون کوشش هغه کوئ به ټول کوشش به کوئ که داسې قسمه څه انتظامي اعتبار سره نقصان طرف کړی شي نو د شکایت انداز کنا هر وخت دا کیرا دغه اجازه شي ان شاء الله ما ته مې شي دې ته مې شي خو کله تختاره چې یره دا د دې بیروسی ده نو بیا اقرار کوي چې څنګه او بل دا چې دا وخت په باندې انشاء الله وکړو بل دا چې تاسو تور باندې کوم کومه باندې او سوال کوم الله تعالی کله ته فکر راکړي کومه باندې راځي ځای لري او زه تاسو ته توقع لرم چې ان شاء الله کومه باندې ځان راځي مکمل ګری د لری ناراضي په دې نه دا نو په تاسو دا چې تاسو په ترتیب مو قرار دی په دا څه وخت باندې راځي چې ان شاء الله هم دا ځان چې سبق او د پړای ته هم راځي لری ځای وي بندر ته وخت را روان شي نږدې ځای وي هغه نسبتا لږ په کلا را روان شي دا څه ترتیب سره هغه راځي او موسمي اعتبار سره او وخت نا وخت کله په دې پاره نن دا چې کله تر راشي هغه د سپیا ته باندې په کې فرق کوي چې مجموعي اعتبار پر دمو د وسط له طرف نه هغه سره دی ځان چې سبق ته هغه پوری بچی دی ځکه هغه ادب کې راشي کله اسمی بچی راشي کله نه ولګي راشي او دا شان چې تاسو کې بعد مرګ لري هغه اوسې وی تیر کې د وخت نه مخ کې راشي صدا دي په کوم ادب کې راروان بعد لا ادب کې راروان بعد دا چې اخیر به تیر روان او بعد دا چې هغه به په دغه راځي عام ده نه کوي منځګه طریقې سره چې ان شاء الله هغه درته چې کوم ټیم نو پرې هغه ټیم دا ځان راځي چې د شپک نه تر لښ نه کوم کې راځي باندې په دې کې تاسو ټول وی چې هغه د دې په سره په کې راځي او د سبق چې کوم مقرر وخت دی بالکل هغه ته من لو تاسو مکمل تیار او ریږي دا ایمان یې سننه هغه شیخ صفار خان فکر دې مجمع الله خدای با کته دا مشهور او الله مستعد الرشید دا یې دې پر قرآن متعرف شخصیت دې دا یې با کته خبر کړو شیخ دې په کومه مرحله راځه چې نو خلکو به خپل غړو ته کتل تر څو غړا ته پټې مو وا شیخ دې ورته څه دې غړا ته ټینګوره دا د وخت کې دې په باندې ده د بل تن د غړای سره غړای په ټیم کول نه د شیو شخصیت راځو سره باقی د غړای په ټیم کول مزه ثاني وا مثال په تور باندې د جمعې بیان کو او هغه به شیخ صاحب رحم الله کې رکوع کو کم دو بجې او جمعه ته راځو ټیم یو نیمه بجو نو دې پرفیکټ یو نیمه بجې نه ځان راځي پرفیکټ یو نیمه بجې هغه د شیخ په باندې هغه به وایي ان شاء الله زموږ استاد مزاج چې هغه د ټیم ته پابند دی دا وخت راځي چې سهار دا وخت چې بيته د فیلینګ بغیر مسله کې چې شپې خو برابر شي برابر دي شي او د غرمې هم بیا چې بجلی د ګیس تنظیم دی د جنریټر تنظیم دی نو بیا د غرمې خو نه شي کېدی نو د سهار دا وخت دا بالکل لا استحل النوم کارونه نه ده وخت دا کېږي فکر ولیکن دکه پایښت باندې لګښت کوي کول بس چې کوشش تا کوم چې ان شاء الله د زموږ د خپل د پړای ټیم څنګه ګډون دي او که آرام ته خوراک او کاټ زدا په تاسو تاسو د پاره ستانه وی هيڅ لري ضرورت کې کول پکار دي خدا ستانه وی هيڅ لري او خاطر مقصود هغه د موږ د خپل دي هغه طرف دی هغه طرف ته تفسیر دی او طلب د تعلم د قرآن پاک ته دا زموږ استاد په دې وخت کې مقصود یې اسی دی نو مقصود یې اسی چې هغه د پوت نشي کدا هغه وسوځونه کې دغه جزئي تبدیلی راځي او متاثر شي نو خیر دی خوراک متاثر شي نو خیر دی آرام متاثر شي نو خیر دی چې سبق متاثر نه شي ځکه مقصود یې اسی دی چې کوم شی مقصود یې اسی دی هغه د مقصود یې اسی لپاره ذریعہ دی نو ذریعہ کې تبدیلی راځي چې پای تاسو راځي او مقصود اصلي هغه دي متاثر کول پکار هغه خلق هغه قوم کړته د کامیابی او هغه سره کېږي مونږ دې چې هغه ته مقصود اصلي او په ذریعہ کې فرق یا د ذریعہ د پر مقصود اصلي قرباني هغه خلق سره کېږي هغه خلق سره کېږي چې هغه مقصود اصلي او غیر مقصود اصلي هغه کېږي او بیا ذریعہ قرباني په مقصود باندې او چې کوم خلک مخصوص په ذریعہ قرباني دي اي که ترکی ها انشاءالله په دې خبرې موږ اوسه راځي چې سبق شکل تعلیم او تعلم دا به حیثیت طالب علم دا څومره مقصود فریضه ده او دا څومره مقصود مقصودی اصلي ده چې مقصودی اصلي هغه متاثر نشي که ناشته متاثر کېږي نو خیر ده که روټۍ متاثر کېږي نو خیر ده و خوب متاثر کېږي نو خیر ده که آرام متاثر کېږي نو خیر ده پیسې کړي کې زیاتې لګي د مثال په طور باندې طالب علم د پیدل لا روان ده پیدل راځي سبق ته نږدې او که فرق شي کېږي د څو روپۍ جوړې شي که پیسې دې کېږي نو خیر ده سبق متاثر راځي که تمره له خبره دا زموږ مقصودی اصلي او موسمی اعتبار سره حالات تغوی کړه په باران نشي کړه په چوکا نو کله به زما نا وخت ورغلی کله به تاسو نه راځي بهرحال انسان په خپل وخت باندې هغه پر دې خپل وخت سره هدف لري کوي چې څه نو اجازه ځان په دې لا کمزوري ورانځي چې دا کمزوري عادت دی کمزوري کله کله دا چې کس په لاره کله کله وختو مثلا وي کان روزانه وي کله کله وي دا اوارک کله کله راځي عادت هغه راځي او خبره ته خبره خبره انسان راځي په پکې ولیکن لا عادت نه جوړه شي ښه ان شاء الله فنده دې څنګه کې تاسو پاتې کیږئ کوم مرګري دې راځي او چې کوم مرګري هغه پاتې کیږي زه تک چې پاتې کیږي نو چې هي ملي سره عقیدت سره او اخلاص سره او محبت سره چې دې ځای نه تاسو وي چې یو بل نن تاسو ته تاسو هغه واخلي خو یو او چې تاسو لار شئ مداخله کوم تاسو په سي خفاي کپدې مدرسې کې څنګه پاتې کیږي چې د مدرسې کوم تنظیم یې ده مدرسې سره په کوم کې کوم مونږ دي دا هی او تاسو دا ریک په سي خفاي او په کومه مدرسې کې باندې مدرسې پاتې کیږي چې انشاء الله دا هی په خپل نیت کې اتحاد او اتفاق مې ورولي وي او دا هغه فرق سره په کومه مرحله کې پاتې کیږي چې دا غیر عمر ورولي چې وخت تاسو چې یو بنا هغه تر اوسه چې دا کلی هغه چې موږ نامو تناکره شي دا په طالبان دي دا په دغه دي دا په راس هغه منفي پروپاګاندا روانه د طالب خلاف د عالم خلاف د مدرسې خلاف د مسجد خلاف هغه پروپاګاندا عملی اعتبار سره ناکامه او عام سره چې بنا سره چین سره سکون سره حقیقت سره محبت سره او قوت سره وخت تیرو عملی اعتبار سره دا پروپاګاندا نه کومه پکاره نه مګر خپل چې انشاء الله مینه سره محبت سره وخت کې دغه د جسم اثرات اربا نه پیدا کی حضرت کای چې صاحب پر کا په مو سمای په حسنې په تیرا او خدای له فرمای چې د سپی ډیر خپلونه دي فقط خپلونه دي فیض یا فقط نبی کو ولیکن یو خاصه د راتنه چې دا هغه ټول څه خاصتونه هغه پر کړی دي سمې سات په توګه باندې یو څه کې یو خاصه دار چې دې ان کې یو فارا چې په کوم ځای کې نو چې کې کوي چې هغه د ډیرې څو کوي کوي چې هغه د کور څو کوي کوي چې هغه د تارو څو کوي کوي دغرینا چې په پاتو کې را روان دی اجنبی دی خو په وی باندې کوئی چې کوئی په تو چما او په کومه څه راځي چې په وی باندې کوئی چې دا باګه دا خپل څه څه کې لري کې لري دا باګه دا خپل کوي په ډېرې نو څو پر ځان لګيږي په ډېر څه څو پر ځان ورته لګيږي دا که تړل شوی په زنجیر باندې په هغه زنجیر او په غشتو کې پاتې راځي دا څه کوي دغه کې دارې خو صفات هغه پکې موجود دي شپې داران دي ټول چې وي دي سره بوده څه په دې روډونو باندې ګرځي ټول اوسه که همرا لا او چې بیا د تار وخت نو کله یو ځای کې ډېرې چې کله باندې کې ډېرې ټول اوسه څه شپې دارې شپې داري ده دا انا صفات ده په دې کې یو خاص ځات دی چې دا د کټول خاصتونه هغه پر کړی دي او هغه ترې دخل جن سره دښمن دخل جن سره دښمن کته چې په کومه کې لاله خلاف او د بل په خپل کې هغه هغه څه کې چې ورته وي دا کوي هر کو باندې څو کاري به کولی اوس خط وي او الله دې خط کی ځکه یو غیر شرعي ده کوم ايو غیر شرعي تل کوا کاري به پاتې نه کولی ځکه یو په دې خري دي دا چې وخت به دې دا یو په دې ویني او به وي نو پرې کې ځخپل جنس نه نفرت او ځخپل جنس تر عداوت د دې په بنیاد باندې هغه انتیای کې وبدنام شي په خصاصت کې په ذلت کې باقاعده تشبیه ورکول شي مثله کمثل الكلب دا مثال او دا هر هغه په تشبیه په شان دی چې دا مراد خبره هلاک سره غنی وي سر په مثال باقاعده وګورئ نو په دې بنیاد باندې چې ان شاء الله زمونږ استاد په خپل یاد کې انتیای محبت وي دبل عزت کا خپل عزت باندې قوتیت ورکړه دبل کارمیدم آرام کا خپل آرام باندې قوتیت ورکړه د تغلبي او صندقه خپل لوبي او صندې باندې فلجي او قوتیت ورکړه هيو سہولت پاتې چې زما پر مسلمان ورو ته او فلجت هغه موجود که زما روټه په قوتي کې رسو دي نو چې په بل کارمیدم نو په دغه روټه ته هغه ما باندې روان که زما په قوتي کې رسو دي او چې دا په مرکز ته د خپل موخه ملو شي که زما آرام او خوږیږي نو رښتو دي شي او چې زما دې پر ورور مسلمان طالب علم ته دا آرام او خوږ موخه روان دي ان شاء الله هم موږ تاسو کې د دې صفات ته مو دي کوم صفات چې د حضرات انبیاء کرام او کوم صفات چې د حضرات صحابه کرام ان شاء الله دې آداب سره وخت یې راو نو فائدہ وو په کوم ځای کې پاتې کیږي او دلته پاتې کیږي ماتونه کې پاتې کیږي خپل کلتوري کې پاتې کیږي ځکه چې باقاعده دې مهنت کوي صرف او صرف دا چې په دماغات او کتاب مشکل دي تفسیر د کول دي ځای اقرار کول دي با نه باقاعده امري اعتبار تر په معاشره کې مهنت کوي ځکه چې زموږ او تاسو متعلق د خلکو په ذهن کې دا پیدا نشي چې بس یو صرف او صرف کتاب وردی او د دې مهنت هغه د دې ژوندۍ مقصد پړو دی نه چې کوم ثکل کو او خصوصا امر بن معروف او نهی عن المنکر د غیر لپاره کومیا دي ما په هغه د دې کتاب نشته دې څنګه ثکل کیږي امر ان باقاعده د دې هغه نه فارغ اوقات کې د دین په نسبت باندې دخل کو سره باقاعده خبره کو دخل کو ذهن ساجي کو دخل کو ژوندو کې انقلاب کړه چې تبدیلی راغله روان دي کړل کی باج مکری پاتې شوې دي په درو کې په دې روکه په بیٹکونه هغه ال تک مهنت کړې او دا هغه دې مارکوان چې کوم دې هر څه په صفات کې اچي هاي دې له صفات کې اچي او چې هغه طالبان او خطیدل نو هغه نرو او زنانه او مارکوان او لوی ورته په کې ده ځلن او هغه مارکوان په کې ده دغه شان کې پټو وای ماشوم په پټ باندې شته او هغه یې وو هغه سره مینا وکړه ارای مو سره مهنت او سره کړو خېلی او سره ویلی چې باري او سره ویلی او دا هیڅ په مشران باندې باکه ته مهنت کړې څو سر عمر لپاره کې څو کلو لپاره کې څو سر نیټ لپاره کې نه ان شاء الله چې باکه ته موږ دیني اعتبار سره مهنت کوو صرف او صرف لیکل او لوستل نه لیکل او لوستل د دې لوستل په دې وخت مقصودی اصلي دی وترا وترا کې کوم دیني نه محمد ان شاء الله تو تفسیر مروان میں سورۃ ہے وہ کلی تفسیر ان کی کرتا ہوں اور تو کلی تفسیر نمراد او قواعدی او اغم ضابطی دی ساری طرح تفسیر فاهم مرکنی او قواعد مستاظر کی بندہ پی کوئی شی در تفسیر دو قرآن پاک پر آوات حسان شی اور بنے مبحث اسباب دے اسباب دے لم اغترین یو اوان ته راغلا او بل اخر او بل خبرې ساده شرایط وغیرہ کې تفصیلات ته ورې دي ورې موګه باندې چونکی مختلف قسمت علماء دي باندې هغه مرګري چې هغه فضلات العالمان دي متخصصین دي باندې دا چې هغه په جامه مو په لړ درجه ویلي سره قایل ویلي او باندې دا چې د خامسې او درابې ته لبار نو دی وځنا دا څلک شانتي تفصیل په دې باندې ذکر کوو چې د ټول د پاره په اړینه خالي نه علم تفسیر دا یو علم دی زړه کې چې د نورو علومو د پاره اسباب دي ځکه شانتي د دې لپاره اسباب پکار دي او اسباب د علم هغه دي څومره حواس ظاهره حواس خمسه جوړه کړي جنځه طاقت نه دې سره د محسوسات علم حاصل دي د محسوسات علم دې سره حاصل دي قوت باطره قوت سامعه او قوت شامه او قوت ذائقه او قوت لامسه دې سره د محسوسات علم سره حاصل دي قوت باطنی سره د مخصرات علم حاصل دي چې کوم څیزونه قابل رؤیت دي او قابل بصارت دي چې هغه سره معلومي لکه اچان او جواهر فاتح آرام الوان وغیرہ اشکال دي دا سره معلومي مثال په تور باندې دا موبایل دی دا یو جوهر دی جسم دی ساری واکو دي چې څرګې پټې دي لکه څنګه دی مقامت دا پر جائے نا قسم دے جوہر دے صدا سے معلومی او بات الوان مثال قطور ماندی دا کرتا دا او دے رنگ سن دے دا سنوا دے دا لون دے دے فتح دے او دے دا سمکا چلا دا سپین دا سپینوا دے فیار دا لون دے دا پستر روبان معلومی او دین او قوت سامعی قوت سامعی سره ادراک د مسموعات دي چې کوم څه نه قابل سماعت دي ته اوریدو قابل دي او موږ د حقیقت ادراک کوي لکه صوت صوت دا مسموع دی دا قابل سماعت دي د مختلفو شکلو اوازونه د انسان اواز شو د مرغان اواز شو د حیوانات اواز شو د ګاډو اوازونه شو هرلونه شو دا ټول په صوت کې داخلي صوت دا قابل سمع شي په وخت کې ادراک او بل قوت شمع شمع هغه یورو ته ویل قوت شمع څنګه ادراک د مفهوماتو کوي چکم سنا حاضر شم دی و قیون رو باتی تا معلومو رو قابل دی نو قوت شامی صلی اللہ علیہ وسلم ادراک کی لکا روایت قیون دی فآہ خو قیون دی او کناکار رونے دا اعلی ادراک کو قوضہ بن گئی و قوضہ کی اللہ تعالی قوت شامی صلی اللہ علیہ وسلم دا گلاب زان لکوی دے دا چنبیری زان لکوی دے دراغ بیان جان تکوی دے زغشان کی سکر سننا گندہ سکنے دوڑو گرو زان تکوی دے دخواستگاہ زان تکوی سکنے دے آتے معلومی نوکہ آغا روایت حوصلی حوصل ناکار اپنے فراب کی گندہ سکنے قوت شامی سر رسمی ادراک کی اور قوت ذائقے سر سمزدوکاتو ادراک کرنے د مختلفو سیزونو کې الله جل جلاله مختلف ذائقې دي دا هیڅ اسباب او ادراک دي د دغه قوت د ځای کې باندې د جبي په دغه کار کې الله جل جلاله تاسو ته ویل د جبي په کار کې الله تعالی تاسو ته طاقت ورکړي چې سره دا چې تر کې سمجھ چې ځای کا ځان کرا چې نه ځای کا ځان کرا او د کار هر کس په ځان کې ځای پر خپل ځای کې هر کس باندې ویچري د څه ځان ځای کرا او مارکی ځان ځای کرا چې امو ځان ځای کرا او د چیرین ځان ځای کرا چې ټولو ځان ځای کرا چې پنټو ځان ځای کرا چې روح ځان ځای کرا سری ځان ځای کرا دا ټول دا په دې په باندې چې په پدار طاقت باندې د دې جدرات او احساس سره او بل قوت او قوت اعلان سره لم لکیدو ولا طاقت دا الله جل جلاله په ټول بدن کې دا طاقت چلے قوت اعلان سره که هغه لاس ته کسپیدی کم لاس ته کسټ ته کم رایا چې دې یو څه سره ولګي نه احساس وکړي دا چې ګرم دی او په یخ دی سخت او کنرم دی سخت کنرم دی چې دې پتا کړی دا قوت اعلان سره دې درځي پټول بدن کې الله جل جلاله د ځان طاقت هغه اچولې پټول چمړه کې د ښه طاقت او بیا عام عادت الله جل جلاله په دې باندې جاری دی چې یو حس هغه د بل حس کار نه کوي یو قوت د بل قوت کار نه کوي هر یو قوت چې هغه ته الله جل جلاله خپل ځان کار کوي مثال په دور باندې قوت باطره هغه د مخسرا په ادراک کوي او هغه د مسموع په ادراک کوي او قوت سامعا هغه د مسموع په ادراک کوي هغه د مخسرا په ادراک کوي نو په تر حدا په خبره کوي بس کوم حس الله جل جلاله کوم څه د ژوند د ادراک او د احساس په اړه پیدا کړی دا هیڅ نه خدای احساس او د خپل هیڅ کاټ نه شي سوا چی په طرف او نور په هر کې ادب په تور باندې الله جل جلاله او وایي دا یو څه د پرې کار کول دا هم څه نه درو کوي هر پاتہ مو ته څنګه ورغره وایي دا بالکل امکان پکې نشته اینه به امکان او هر څونه ور جماعت کې د امکان نه کوي امکان څه دی یو هیڅ دا د پر هیڅ څه نه امکان نه کوي پرې کې عام عادت ته الله تعالی په دې باندې چاري دي دا څه کوي نه هو دې باندې را هغه د سترا په دې راځي چې دا په ټول باندې مطالعه را سره په ټول باندې کوي او په څرګې دې پټې کوي او وقت له مخه راځي په ټول کټوره دې خلاص کړل چې دا نه دې نه وي دا څه دي قرآن مجید دې او کړه دې کی کتاب دې کړه دې حدیثو کتاب دې دا څه شي زکه ته کې دا څه راځي الله تعالی نه درته او کله هر کې ادب په تور باندې الله تعالی وګوري نه هغه بیا کېږي هغه بیا کېږي هر یوم نقم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون صحو کار درې ماشي چل او دا لازم کار کې دې هر وخت او تحت یو او دا جبي کار کې تکلم او نطق او ترتو تر دې کار دې په دې قیامت پر ځای الله جل جلاله با د جبي دا کار ځان اپکي سلامنا به اخلي دستوره به اخلي د چمړي نه به اخلي هل يوم نختم على افواههم وقلي باندې په جواب باندې ما کومور کولې صدا او په باندې د دې سلاکت ته بنا اغل ختم شي خل کو جيبه به کوم گئی هل يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون لا کے پاس ہے خبری شروع پھر خبری شروع اللہ تعالی قادر ہے کبھی بانی تو عادت اللہ تعالی کبھی بانی جاری دے کم یو حد کم چیز ادراک تفار پیدا کرے بس ابھی ادراک کئی اور دفل ہی تو کار تقلی شکورے سر اللہ تعالی عام عادت او دا حواس کی دو پا حواس کی انسان دے شریف سے سلور حیوانات شد صدقہ حواس کی پنسو کو بنیاد بات انترنگی کہ انسان کے درات سے محسوس بات گئی صدقہ شاہ کی عام جاندار ہوئی انسان پتر کے بعد گدل گئی نسپیش پیشوک و گدرش واش و میخت و سین پسکر وہ بانے گدل گئی کرنے کے گدل گئی بات ہے انسان چھ پرارہ باندھی کی تو پسکر وہ بانے گوڑی شک شاہ کے واحدہ چھ پرارہ باندھی روانی باقیدہ پسکر وہ بانے گوڑی کرنے انسان کہتا ہے کہ روٹائی تو گوڑی چلاس پر زدری رہا اوکا سمد اوکا سندر تو وہاں کے باقیدہ گیا تو گوڑی کرنے لاشان سے نور خواہ چکا لفدق کا حواس کی انسان کا عام و حیوانات اسرہ اگر شریک تھے انسان کا اللہ جل جلالہ امتیاز پر کردے او خصوصیت پر کردے ضرور و حیوانات کو نسبت پانے قوار سے چیز نفس ناطقہ بانے انسان کا اللہ جل جلالہ نفس ناطقہ ور کردے قوت آقلے و دور کردے انسان سے ضرور و حیوانات انہ ممتاز تھے تو دا پا نفس ناطقہ بانے او دا آغا نفس ناطقی تو بنیاد بانے انسان تا یدری خصوصیات اللہ تعالیٰ ورکنے دا حضرت حیث نے فرمائے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ رے آئی حجت اللہ کی فکر کردی چې د دې په بنیاد باندې انسان چې امتیاز راځي د نورو حیواناتو څخه هم د دې کار څخه ناتقه په بنیاد باندې پای کې یو شی حل جمال او نفاقه په انسان کې خوب جمال دی او خوب نفاقت دی دې په هر یو کې د جمال خواهشمند دی او دے پہر یو کنچی دن افاقت خواہش مندے سخلاف نور حیوانات بانے فائد دا جذبہ نہیں کرے حب الجمال والنفاسا دا قواہی کی نہیں کرے انسان خیت کم سے اونسی وی اغزائی دے سجتے او نور حیوانات داری پروان کہ کم دے کی وقت کی کم دے کی خطرہ کا سمار کم دے کی رب دے رکھتے اور دے جزان دا زائد ہوئے انہیں دفتر زائد انتخاب کرتے نصاب تو بانے پوری اسے آخر میں جدا ہے تاکہ ہر کس مصندر کو بھی لوں گی بھائی کی کمری بھی بھائی کی کچن بھی بھائی کی باتھ روم بھی بھائی کی دبیجہ انتظامی بھائی کی تو یو پی ایس انتظام ہے کہ اس کے اپنے بھی انتظام ہے انتخاب کر رہے ہیں کہ جمال ہے اور عام سے نہ ہوتی ہے بس کچھ کم جائے کی رکھ کم جائے کی رکھ کے رکھ بلکہ منگا ہوتا اس کے پر جوڑے کو جل کر دیتا ہے تو رنگو کپو ہوتا ہے جوڑے کو ہوتا ہے وہ جل کر دیتا ہے اسے کہ پائے کہ خوب پر جمال آپ کو پیمیس کرتا او خوب و نفاست خواهد تو کنیش دید انسان نفیس و صبر سید نفاست مستدی دید کده ده کپری شفافای مزیداری سستی کده ده پکی مزیداری سستی کده ده خوراکی شعال مزیداری او سستی خاری و سیس که دید نفاست مستدی دید و وقتا انسانی مکری او وقتا فیلی مکری و سفیر مکری لیکن ما فاتر آقاسی و بیکاری خطابی و اوغر دی ما زبر زده شان کی کومه سمه شه وکړي او انسان کړي ته ما په دې راوي صفای کی کیمړي می دی هغه ته نه کومه ځای راغونه مګوره هغه ته نه کومه ځای صفای کی ویبین دی ویې ته او خپل څلکو ته ولاګي او کتا کچې له خپل کوم کړی په دې پوری کنه پاتې څه نمبر له خبره دا پر شها هم دغه نفس نه کیدو کوم یار تا چې په دې کې حب الجمال ونه فاصله او په عام حیواناتو کې حب الجمال ونه فاصله هغه څه نشته نو د دې وجنه چې څومره قوت اخره هغه مضبوطی نو دور حب الجمال ونه فاصله هغه هم زیات او چې څومره قوت اخره کمزوري کیږي ذو حب الجمال والنفاسه الركنيه انسانان يا بحي مترن ديو زين مالك بس هغه یاند کپوخ یاد ساتي نبي د قران کې یاد ساتي بس تقریبا بس اغوان سره هغه فشار بس عايز د لګي څنګه یې د اغوان سره ته ورنشي او جسم را قوت اخرت را مضبوطي نو تم را حب الجمال والنفاسه او ام مضبوطی تم کمران نه خبر بیا موږ اوس د زیات څه ساتل په حال چاري سره خپل فرض یې باندې کړی مثال په تور باندې کما کمره کې بند پاتې کی چې د کپلو کې خودو کم ځای چې الته کټ پاتې کیږي مثال په تور باندې دیوالګر دی کپلې ټولې حد کې اویزان پای باندې کپلا مو کوم کوي دا دې نه چې یو طالب کمی یو ځای کې پروت دی سبل طالب یې هم کمی خپل ځای کې پروت دی یو طالب یې هم پر ټول یو ځای کې پروت دی سبل هغه بل ځای کې روانو دی پروت دی چې دا یو ځای کې روانو ځاړ په دی بالا خپل ځای کې شلېدلې پروت دی دا څنګه نه اگر حب الجمال والنفاسه نشه چې ژوند کا ترتیب شه هغه څه کوي چې کمزوري څنګه ورته سره په دې باب کې ډېر هغه راځي چې په دې ټولیان مو کوي او خلک راشي مدرسې ته د کتو د پاره چې مدرسه ګورو او چې وګوري هغه حال کې کدا یو ځای کې روانو جوړ کړی کمبل بل ځای کې روانو جوړ کړی او پټه یو ځای کې روانو جوړ کړی کتابونه بل ځای کې به ترتیب وکړي ان هغه بیا ځان نه کوي چې زموږ استاد ژوند هغه ښه سړي او خمدیدار ذکا طلباء او علماء ته الله جل جلاله قوت اخلا د نور په نسبت باندې سیوا ورکړي او د قوت اخلا د هغه بیا خصوصیت څه کوي حب الجمال والنقاص دا نه مراله خبر مدا عشان دي او دوین چې دې نه هغه استعمال درای کولی دي استعمال درای کولی آسان سادی تاسو ته کوم منصوبه بندي د ځوان په اعتماد سره ترتیب دا آئنده وقت پر منصوبه جوړول او جزئي ضرورت هغه جزئي طریقو سره نه حاصلول بلکې د خپلو ضرورتو د ژوندۍ د حاصلولو لپاره باقاعده یو پروګرام یو منصوبه جوړول څنګه قوت اخلي خصوصیت مثال په توګه باندې ځوان په دچا بصورې یا به دې کړي یا به سلیق کړي یا به روز کړي په دې منصوبه باندې کوم داسې جوړه کیږي که وخت تقریبا ټول ترتیب هغه بیا برابر کړي او نور هي وانات چې کوم دي نو دا هغه د تدبیر او دا هغه د منصوبني جزئي تور وګه چا ته په وقو باندې ورګي که د خپل مالک په اخري په خړو نوم او که په دې پټي ته ورورې دنه اوم او بس جزئي تور لږه پیدا شو او هغه لږه برابرون دي بس مرادمت شو زمیدارت کو دکانداری کو ادا شو راو دی سره پر د کار لپاره تنظیم وکړ د دوو کار لپاره تنظیم وکړ د ځان لپاره تنظیم وکړ او د ځان نه په علاوه د خپل وجود لپاره تنظیم وکړ که چې په غیر کې بس لوګ راغلا نو که په خپور باندې کړلې او واقعو ته کافي کو هغه وکړي او دغه په شان کې کولاو کله خپل مالک په دې باندې وایي په دې په دې باندې وایي مرا د ضرورت سره برابر کړو جزئي ضرورت جزئي طریقې سره برابر وو سلور حیوانات دغه طریقې دغه شانتي سندک سند پر راغله مڅ کوم ځکه کوبو ته ملاو کړی چې یو اقرار به خپلې اقرار یې مسفل د دولت په پای باندې برابر او انسان د هغه لپاره باقاعده منصوبه بندي کوي د کوی تنظیم او داسې د هنفم تنظیم کوي او د بور تنظیم کوي چې هغه د دولت لپاره او بلکې د اولاد لپاره د دولت منصوب پر وسو د کوم کار کوي سمه څنګه راځه خبره استعمال درای کړی دا د انسان خصوصیت په نور حیواناتو کې استعمال درای کړی هغه نشته او درېم خصوصیت هغه الجاب والتقريب دا د قوت اخرت په بنیاد باندې د نفس ناطقي په بنیاد باندې دا پیدا کیږي الجاب والتقريب مختلف استعدادونه الله تعالی ورکړي انسانانو سچات استعداد کې یې مضبوطي د پاره کې استخراجي طاقت دي بس هغه استنباط کولی شي هغه استنباط کولی شي فهغه ذهن هغه تحقیقي بس نوی طریقې راوځي نوی طریقې راوځي نوی سجونه هغه راوځي او څه خلک راځي چې دا هغه ذهن دومره تحقیقي ني هغه دومره صاحب بصیرت هغه ني پای کې د استخراج او د استنباط صلاحیت هغه ني نه هغه څه کوي هغه اتباع کوي بس هغه محقق وسی او هغه استخراج صلاحیت والا او استنباط صلاحیت والا انسان په سی ورلګي او هغه فالو کوي دا هغه تابعداري کوي دا د انسان خصوصیت دی مثال په تور باندې جاپان نه او هغه ترې هغه په دکا ټکنالوژي کې مخکې لږ وی سونه راوځي باقي خلک څه کوي بس هغه فاروق دی هغه کابل دی دا رنګ نور ملکونه کې نور ملکونه کې په دغه لږ وی سونه کې په ماریاتو د فکر کې هغه تحقیق موجود دی نو هغه د صلاحیت په بنیاد باندې تحقیق کوي او چې په ځکه کې هغه د صلاحیت نشته رې نو هغه یې څه کوي هي تابع دی تقلید تابع دی هغه یې تابع دی په دې باندې د انساني ژوند هغه وروه او بیا په بیا سما تر څو سره خبره یاد ساتي چې په مادیاتو کې وته ایجاد او تقلید وایي او روحانيات او رسوي چې جتهات او تقدير وتوي فضا تقريبا تقريبا یو څه ها روحانيات او رسوي چې جتهات او تقدير وکړ دا پاتې او د شاته کوم تولاله مخصوص څه غوړو دا روحانيات کې په کومه مادیات او دا ځوان په کې باندې روان مثال په تور باندې چه کم بزراعات باجری بھی نا آئی یونے گا تخم لاؤ گر و ایدا تخم چه استعمال کرو دا جوار بدا سوشی دا سوشی دا سوشی او دا تخم چه دا استعمال کرو پدی طریقی بانی غنم دا فلک وقتی فلک اسمہ کرو با دمر دمر غنم تغلوشی جیگا بکا چکنی او بیا نمو اصدو خام دمیدار چکنی نا آئی کپا آغا دا تحقیق کو بکری فا آئی اتباو کی باکر آغا تخم استعمال کرو هغه تخم استعمال کی په هغه طریقه باندې استعمال کی فائدہ ده میراوشي کې میراوشي او فائدہ ده میراوشي نو محققین هغه په یو میدان کې تحقیق کوي او چې کوم غیر محققین دي هغه یې تابعداري کوي دا احتجاج او تقلید د روحانيات کې وضع هل اجتهاد او تقلید وایي زه چا ته هغه کده چې ما په بوګي د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ د امام احمد ابن حنبل او اجتهادی صلاحیت لري هي استنباط د مسائل کوي د نصوص کوي نصوص دا قسم قسم مسائل او د غوړ او فلک افکار چې هغه کې دغه صلاحیت ني نه غیته کوي آج تقریب کے سارے جن کے بعد ورنہ گری ہے جناب محققین حضرات کی نہیں بہت بتا چکا صحیح ہے آج کو فہم بان اعتماد ہے اور تو مشتہد کو فہم بان اعتماد کو بھی تو تقریب ہے وہ اس وقت یہ اتارہ تب کا پیدا شروع رہا چاہیے تو اتنا اشتہار کو رشی اور نہ رہی تقریب کی مقدسہ تقریب ناشنا کو ملتا کرتا ورنہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے تھے انسان کے بدل کے دوست میں یہ ایجاد ہے اور یہ تقلید ہے اور جنہیں ایجاد کے انہیں تقلید ہے جدا پتی بس منزلہ کے انہیں منزلہ دیں انہیں میرا ہوا دے رہا ہے رہا اس طرح بچے نہ تھا بس یہ ایجاد ہے یا تقلید ہے کو مادیات ہے اور روحانیات کی اجتہاد ہے اور تقلید ہے اور دا نیت کے مرتبہ دے رہا ہوا دے رہا ہے جدا پتی خصوص رہا ہوا دے رہا ہے لیکن بروان ہے کہ خبر اللہ خبر ہو بھی جن رہا ہے بتا فرین خصوصیت لیکن کہاں ہوتا اللہ جل جلالہ کہ امتیاز پر کر دے خضور احوانہ کو بہنے تو قوت آخری کو بنیاد بہنے اور کیا تھا قوت آخری سے اغیر خصوصیات خرطلی سغیر اثرات خرطلی حق حق خرط رکھلی لکھا سب کم جو رمانے وائر اثرات کٹے لڑے لڑکی حب الجمال بننا پاسا صحیح کو ہوا کی ظاہرہ اور مشترک کی اور انسانان کی بھی ملور حیوانات کی بھی ہاں اور خصوصیت کے داری کو بنیاد باتے دے انسان سے امتیاز رکھ سے ملور حیوانات اگر لے حب الجمال بننا پاسا اور دین استعمال کرائی کلی استعمال کرائی کلی اور دین ہر چیز آپ کو سمجھ رہا خبر فین سبب دے لو آگا دے آپ سکا خواب سے بھی جو آکار کے کو بخبر ظاہر ہے وہ آپ کو چاہتے ہیں او معلومات دي لو اغم و نهاجر ندي فمخصوصات دي لیکن صرف او صرف مخصوصات دي معلومات او عام معلومات او مخصوصات دي دي او غیر مخصوصات دي دي لیکن کلا معلومات او مخصوصات دي لا اغید فرق او عادت فرق لا اغید ادراک فرق او دا اغید و حصول لبارا حواس او خدیو کو فجر دا معلوم دا کیو چا غدا معصوصات دا ظاہرین نقاریو سو دا اغید دا بارا دیا بلے دلیے پکارا او ما دا اوستا کشارتان لگا غنی خبر اکوب کلاو اغدا کلا یو حد سفل حد کار نکن محدود تی کنن یو حد دبل حس کار نہ کہیں وقت سر کی کار نہ کہیں اور سر کا ضوق کار نہ کہیں پوزا ضوق کار نہ کہیں اور وہ سپوز کی کار نہ کہیں پوزا تجھ کی کار نہ کہیں اور جبا سپوز کی کار نہ کہیں اور ادھر کے ساتھ ہی سر کا تو پورے چمڑے کی کار نہ کہیں اور پورے چمڑا سر کی کار نہ کہیں جدھر کے ساتھ کی مجموعی اعتبار کرو چاکور حواس کی ندا تا سکا نشی کولے تا تا غیری محسوساتو تا ادراک کار نشی کولے سکم سجنا محسوسات تی تا حواس تا اغیر اتفار دلی ولیکن معلومات ما تاستوی قائدہ منحجر دلی کو محسوساتو تی سکا معلوم محسوسن کے لیشی او معلوم غیر محسوسن کے لیشی سکی کلا معلوم محسوس تے تا اغیر اتفار خیت کاتی ہے یا تا سرگی پشکل تی یا تو وقت پہ شکل کی یا تو جبی پہ شکل کی یا تو چوڑے پہ شکل کی تو چکل آپ معلوم ہم محسوس کرے تو اگے دو پارا کیا یو بل کا وقت پکار اصلا اگے دو پارا کیا یو بل کا وقت پکار کیا ہاتھ پہ شیر کیا ہاتھ آپ او حاضر چې کوم دی زه ادراک کوي د معقولات عقل ته ادراک کوي د معقولات دغه څخه کوټه په معلومات راځي یو معلومات مخصوصه او بل معلومات معقولات چې کله معلومات مخصوصاتي د هغه د فرهیت په کار دی او چې کله معلومات هغه معقولات دي د هغه د ادراک په اړه عقل په کار دی څکم ځکه چې انتها د هڅراجي دا اثر ابتداء د خپل کله چې انتها د هڅراجي د کار دی هو او هغه ځکه چې رفتار د خپل کوم دی دا هغه نه ابتداء د خپل هغه دی مثال په تور باندې موږ یې ګولې دي دا د سترګو کار دی په سترګو دې موږ یې ګولې دي و سره و سره ځان دې څه کوم څنګه درګې دي موږ اوسه چې اوسه نه فور هوتا په سترګو نه ګورې مثال په تور باندې درته خېر نه موږ یې ښکار صرف او صرف دې په نظر راځي د نظر تعلق هغه صرف او صرف د دې موجود څخه ده پور دې پستورونه دي لري او سره کې چې د دوه یو شو په دوه باندې یې لګرا دي نو وتره وتره کې له سره کې د نار دا علم دی وجود نار د څه د وجه نه راځي دا ادراک څو دا ادراک پستورونه نه کوي سترګو کو ادراک د دوهان کړي او سترګو ادراک کو وجود د نار نه کړي دا اعتراف په وجود الله کې او دا شی وو دا اخر په ها دا اخر کله چې د انتها په خطر را ده دا اخر ته شو هر کله چې ابتدا د اخر شو دا سره ابتدا د اخر شو دې په یاد باندې کوای چې سبب علم هغه څه په څیر هیڅ نه دی بلکې سبب علم هغه هیڅ کوم دی او د هیڅ سره عقل کوم دی عقل کوم دی او به دې معقوله معلومات کوم دی یو مخصوصات او بل معقولات د مخصوصات ادراک هیڅ کوي او د معقولات ادراک او سبب د علم صرف او صرف مشاهده کړم او صرف او صرف هیڅ کړم دا تن نظریه په دا پکې بنیادی خبره ده ها دا پکې بنیادی خبره ده بعد خلک غړی من نظر چې کوم څه جنو دا په ستر وکاري په ستر هغه مانی او چې کوم شی په ستر ونه کاري د اخیر وجود نه انکار کوي دا تن نظریه دا پر تحقیق نه ده دا څه ده دا تن نظریه او هغه هغه خپل تن نظرای ته د تحقیق نوم ورکړي زموږ په تاسو لپاره فرق پکار دی چې نه پیدا په تحقیق نه دغه په تن نظری ده هغه خپل روح ولا څرګندو پکار دی خپل دور نه پرې جمع تکول پکار دی ها ځکه خلک چې کومه تن نظرای ته کوي تحقیق نه کوي مطلب دوی چې نه دوکه بنا ورکړي تا تحقیق نه تحقیق